kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet tattırsak, hemen ayetlerimiz hakkında bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki kurduğunuz tuzakları elçilerimiz yazıyorlar.